الباب الخامس والسبعون ومئتان باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع شرعی طور پر ثابت نسب میں طعن کرنا حرام ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو بغیر قصور کے تکلیف دیتے ہیں یقیناً انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحة علی المیت رواہ مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں نسب میں طعن کرنا اور فوت شدہ پر نوحہ یعنی بین کرنا مسلم